Tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19, od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w Twoim domu. Dream to when you just a crawl, limitless realities, just a phenomenon. Now take me to your first time, to when you little bit and learn to tell your first lie. Was it when Adam and Eve had the first bite? If it's a fruit from a snake, no man not try. Creed from your third eye and looking at your memories. Before the days of Egypt, when Kemet and Kushite had the deepest secrets. I was there when them crucify and nail up Jesus, then him rise like the sun, like a flaming phoenix. I was there when the seven seas got broke by eagles. It was written in my DNA since I was fetus. And we're born and we're not Rastafari teachers, 'cause the essence of life is in us. Cycle the sun and the moon and the stars, them will guide you. Life gets a shot, there is no time to idle. Look deep inside and your purpose will find you. African scrolls in a history remind you. For nurture your soul, make the cosmic revive you. Silver and gold is a thing that will blind you. Polluting your soul, the system designed to hey, if I wait upon the judgment come, some wait upon God to fly down. With two angels dressed up in a white gown, some wait upon Pastor Jim Brown. And some praise up them bunking come now. I drop your mind when we be bingy jump. Cause you can't take vanity in a Jaja kingdom. Can't take vanity in a Jaja kingdom. I'm in the perfect life. People, nothing, and I repeat, nothing is gonna change. said, in order for you to get your independence from us, you must sign this document. He thought they could have found a better name for the document. The document was called the Pact for the Continuation. I repeat, the Pact for the Continuation of Colonization. Oto Strefa Dread, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Jak co tydzień, z soboty na niedzielę od 2 do 4 przyniosłem mnóstwo ciekawych około jamajskich, około karaibskich, a i nie tylko dźwięków, by służyło to inspiracji, przemyśleniom, relaksowi i odpoczynkowi w środku weekendu. Nie można znaleźć piękniejszej piosenki na początek niż ta, która rozpoczyna najnowszy album jamajskiego wokalisty Kesnamdi, I Am, z gościnnym udziałem Kelisy na płycie Blood and Fire, której poświęcimy dzisiaj nieco więcej czasu później. Płycie nominowanej już oficjalnie do nagrody Grammy za najlepszy album reggae roku. Dzisiaj w audycji będziemy mieli również dłuższe spotkanie z nieżyjącym już niestety od 3 lat jamajskim wyjątkowym głosem Nazambo, który wypuścił właśnie swój nowy album z nieznanymi piosenkami nagranymi razem z Rico z OBF Sound System. A Message from Zion już wkrótce. Mamy również absolutnie sensacyjną grupę regową, a właściwie nie regową, tylko reprezentującą własny styl Chigio. Grupa nazywająca się Zigzag Band to piękny kawałek historii Zimbabwe. Zespół, którego kompilacja najlepszych utworów z okresu 87-98 ukazała się niedawno i naprawdę cieszy moje poszukujące ciekawostek i sensacji uszy. Będzie również trochę dubu, będzie zapowiedź przyjazdu do Polski Linvala Thompsona połączona z muzyką, no i wejściówki na kilka bardzo ciekawych imprez. Po tych jamajskich wibracjach teraz przed nami nowinka z krajowego podwórka, bo oto Dread Squad nadciąga z nowym singlem, kompozycją, na której zaśpiewał hiszpański wokalista Lasai, który pojawiał się również w naszym kraju, również z Dread Squad, Awa Du Dem, tak nazywa się ten utwór. To hymn reggae wyprodukowany przez Dread Squad na Snake Charmer Rhythm, czyli zaklinaczu węży, znanym doskonale z płyty wydanej przez Marka niedawno z jego albumu Reggae from the Desert. Ten singiel, wersja wokalna, zapowiada kontynuację tamtego albumu instrumentalnego, wersję wokalną płyty Voices of the Desert. To ciekawe odwrócenie sytuacji, bo w 99% przypadków jest to tak, że najpierw ukazuje się wersja wokalna, a dopiero później za nią podążają duby. Utwór stanowi mocny komentarz społeczny dotyczący przemocy, korupcji i globalnej niesprawiedliwości. Lasai kwestionuje stan świata, zastanawiając się, dlaczego tak wielu ludzi wybiera nienawiść i rozlew krwi. Potępia szerzenie kłamstw, bezsensowne zabójstwa i cierpienie niewinnych ludzi, jednocześnie wzywając do jedności ponad podziałami. Jesteśmy razem. Jesteśmy razem w obliczu problemu. Posłuchajmy. Awa Du Dem. Superfly Studio przedstawia. Yeah. Well, you know, so we have to stop this nonsense killing. Yeah. Be a people drop out on the field, you see. Hear me, argument, man. Listen. Awa Du Dem. Dripping, I know Awa Du Dem. Awa Du Dem. I'll be a lie, them a spread. A gunshot of it and no blood, them a shed. Then I go put me down and can't keep with silence. I want to them. Yeah, what am I doing with time? I don't know what to them. Dread Squad, drop it again, brother. Let me tell you what I got, yeah? I want to them. Dread me, I know I want to them. I want to them. I want to them, them do they. Be a gunshot of it and no blood, them a shed. Then I go put me down and can't keep with silence. whether you are ballin'. Say whether you are Rasta, whether you are ballin'. We have to stand together, we be face the problem. Me know say this a time I want redder than red. So me say redder than red. Bang bang, we land balance. So me say redder than red. Lord, I will me say. Got all around the globe, me say war and crime. Got all around the globe, me say war and crime. 'Cause nowadays a lot of youth them a carry nine. A lot of kill with gun, a lot of kill with a knife. A lot of innocent life a get brutalized. Why your mother just a cry and what do them? Dripping I know I want do them, I want do them. I be a lie them a spread. Be a gunshot I be done enough blood them a shed. Then I go put me down, then can't keep with silence. I want do them. Dripping I know I want do them, I want do them. I want do them, them do they. Be a gunshot I be done enough blood them a shed. To był Dread Squad. Dodam tylko jeszcze, że oprócz tego Marek upublicznił wersje dubowe, które są do odsłuchania na jego standardowych platformach typu Bandcamp. Sprawdźcie, bo również naprawdę warto. I przechodzimy do kolejnej krajowej nowości. Niekoniecznie tak krajowej, ponieważ autor tej piosenki, choć jest Polakiem, Artur Piech, znany jako Arturas, to od lat mieszka w Niemczech, tam tworzy, a jego najnowsza piosenka, podobnie zresztą jak wcześniejsze single, to owoc międzynarodowej współpracy. To pierwszy oficjalny singiel wydany pod szyldem Yes I Productions, niezależnej wytwórni założonej przez niego i dystrybuowanej przez legendarny Tuff Gong International Distributions, a więc wytwórnię związaną z rodziną Marley. Easy to Love, tak zatytułowany jest ten singiel. Arturas opowiada o nim tak. Kiedy pisałem Easy to Love, poczułem, jak bardzo świat potrzebuje teraz miłości. Za dużo hałasu, za dużo podziałów, za dużo serc zamykających się z powodu strachu, bólu i wojny. Ta piosenka jest moją odpowiedzią na to wszystko i przypomnieniem, że miłość wciąż jest najsilniejszą siłą, jaką posiadamy. Dla mnie reggae zawsze było o prawdzie, uzdrowieniu, jedności i pokoju. Tym utworem chciałem wnieść światło w ciężkie, niebezpieczne czasy. Pokazać, że bez względu na to, co dzieje się wokół nas, nadal łatwo jest kochać, jeśli tylko sami tego chcemy. Każdy wers, każda nuta niesie w sobie cząstkę tego przesłania. Bez względu na wojny, nienawiść czy złą energię, miłość pozostaje niepokonana. Ta piosenka jest moją modlitwą, moją medytacją i moim wkładem w pokój i jedność. Wielka produkcja, miksował to James Bonzai Caruso, współpracujący m.in. z Damianem i Stevenem Marleyem, producent. Miks wokalny ogarniał grany niedawno przeze mnie Umberto Eco. Realizatorem nagrań wokalnych jest Paxson w studio Messiah. No i można by tu jeszcze wymieniać wiele nazwisk. Warto wspomnieć tylko, że za Riddim odpowiada również solidna ekipa z Francji. Łatwo jest kochać. Posłuchajcie Arturasa. Arturas again, Arturas again. It's time to put away the armor. No need to go against your brother. It's an ordinary gift, God gave to To był Arturas na swoim nowym singlu przekonujący, że warto jest kochać. A teraz będzie pierwsza z okazji, żeby coś w dzisiejszej Strefie Dread zdobyć. A więc pozwolę sobie przypomnieć mojego maila. strefadread@polskieradio.pl. Przygotujcie się ci wszyscy, którzy są w okolicach Gliwic i chcieliby spędzić miły wieczór w klimatach reggae. 29 listopada, czyli w przyszłą sobotę, w znanym chociażby z Winter Reggae i wielu innych aktywności klubie Spirala w Gliwicach odbywa się wielka celebracja 10 lat aktywności szeroko znanej i lubianej roots reggowej formacji Shashamani. Shashamani do udziału w tym koncercie zapraszają również czeską grupę Reggae oraz Bakszysz. W 2017 roku Shashamani wydali swój debiutancki album Origin and Culture, który produkował holenderski muzyk i producent Mark Baroner. Potem drugi album, który miał swoją premierę w lipcu 2021 roku w Ostródzie, później płyta z remiksami Dub Masters meets Shashamani, potem winylowy singiel Celebrating in International Farmer, a teraz z okazji dziesięciolecia nadciąga nowa płyta zatytułowana Showcase, która swoją premierę będzie miała w nadchodzącą sobotę. Utwory wokalne wzbogacone są o ich wersje dubowe, stąd Showcase. Na tej płycie współpracowali z nimi tacy ludzie jak Radek MZK Ciurko, jak Mark Baroner z Holandii, Jarosław Teufl, no i Marek z Dread Squad, co jest nowością. A nad całością, jak zwykle, czuwał perkusista zespołu Tomek Dr. Young Płonka. Całej płyty jeszcze nie znam. Mam nadzieję, że zespół dotrze z nią któregoś pięknego dnia już wkrótce tutaj do nas i opowie o niej szerzej i zagra szerzej. Ja dzisiaj mam dwa utwory i dwie podwójne wejściówki. Przypominam, koncert 29 listopada, 10 lat Shashamani w Spirali w Gliwicach. Mam dwie podwójne wejściówki. Trzeba się do mnie odezwać na strefadret@polskieradio.pl. No i oczywiście mieć trochę szczęścia. A teraz słuchamy przesłanych do mnie w ostatnich dniach dwóch numerów z tej płyty. Midnight i Murderers. Z zaznaczeniem, że są to krótsze wersje radiowe. Shashamani. Płakał nikt. Chodź, chodź, chodź, zrobimy rewolucję. Taką rewolucję bez przelewu krwi. Dołącz do nas, dzień już śpi. Śmieje. Let's meet in the midnight. To byli Szaszamani podwójnie z nadchodzącej płyty Showcase, która swoją premierę będzie miała na specjalnym koncercie, o którym opowiadałem, na który mam jeszcze dwie podwójne wejściówki. Dwie pojedyncze wejściówki mam natomiast na inną imprezę, która się odbywa w tym samym dniu w Warszawie. Muszę przyznać, że to spora konkurencja, ponieważ w ramach cyklu Dub It w klubie Voodoo Club Roots Revival Sound System zaprasza samego Linvala Thompsona. I to jest naprawdę wielkie, historyczne nazwisko. W ramach krótkiego, przygotowującego do tej wizyty przeglądu twórczości Linvala Thompsona i prezentacji kilku perełek z jego wielkiego katalogu, pozwolę sobie zacząć bardziej od współczesności niż od tradycji. Bo to kawałek, którego przesłanie w tych dniach jest bardzo ważne. Peace and love. Pokój i miłość. Linval Thompson jest gościem Dubmatixa. Peace and love in this land. Peace and love and this land. Jingle, jingle, everything you run to your gun. And you want to shoot you but you die. Everything you run to your life. Say you want to take your brother's life. I don't want no violence. I don't want no war. I want peace. I want love. I want love and unity. Share your love with each and everyone. Keep that faith in faith, each and every day. Keep that faith in faith, for a bright sunshine day. Come make we live in peace, come make we live in righteousness. Stop the killing your brothers, and stop killing your sisters. Everything you run, feel your gun. Say you want to shoot your brother down. Everything you run, feel your knife. Say you want to take your brother life. We want peace, we want love. We want peace, we want love. Shoot your brother. Linval Thompson to chyba jego druga wizyta w naszym kraju. Ja odpowiadam za tą pierwszą w 2010 roku, gdy Linval razem z Mighty Diamonds wystąpił na wrocławskim festiwalu One Love w hali stulecia. I bardzo miło wspominam tamto spotkanie i tamten koncert, którego fragmenty dzięki twórczości Bomba Class do dziś możecie sprawdzić na YouTubie. A teraz Warszawa, 29 listopada. Linval Thompson, 70-letni artysta, przybywa razem z ekipą Irie Ides, obecnie jednej z najbardziej aktywnych grup producenckich w całej Europie, często goszczącej na łamach Strefy Dread. Jak piszą Roots Revival, bardzo niewielu artystów ze złotego okresu Roots Reggae, czyli połowy lat 70., jest ciągle aktywnych, ciągle mają świetny głos i ciągle wydają nowe rzeczy 50 lat po swoim debiucie. Jeden z pierwszych, którzy na wyżyny wynieśli legendarne studio Channel One w Kingston. Jego debiutancki album miksował sam King Tubby, a jego zespół sesyjny to prawdziwa śmietanka jamajskich muzyków. A oprócz tego, jako jeden z niewielu wokalistów, obok Sugar Minota był tym człowiekiem, który osobiście odpowiadał za swoją produkcję. Produkował wielu innych. Barringtona Levy, Ika Mausa, Johnny Osborna, Freddie McGregora czy Horace and Diego. Więc to jest wielka sprawa zobaczyć Linvala Thompsona w Polsce. Zagrajmy teraz prawdopodobnie jego najbardziej znany numer I Love Marijuana z albumu o tym samym tytule wydanego w 1978 roku przez Trojan Records. Marijuana, I love it, my brother. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Oh, oh, oh, oh, oh. I love to smoke marijuana. It gives me a deep meditation. I love to draw marijuana. It gives me a deep meditation. It keeps the natty dreadlocks jumping. Jumping, it keeps the natty dreadlocks. Przypominam, że nadaje Strefa Dread i przygotowujemy się do wizyty Linvala Thompsona z Jamajki w Warszawie w przyszłą sobotę w klubie Voodoo. Roots Revival zapraszają i słuchaczom Strefy Dread sprezentowali dwie pojedyncze wejściówki na to wydarzenie, które można uzyskać mając troszeczkę szczęścia i pisząc na strefadread@polskieradio.pl. Linval Thompson zaczął pisać autorskie piosenki już we wczesnym wieku, a jego pierwsza okazja do nagrywania pojawiła się, gdy był nastolatkiem w nowojorskiej dzielnicy Queens, gdzie mieszkał razem z matką. Thompson nagrał również kilka innych utworów w Stanach dla E.W. Martina, zanim powrócił do Kingston, a na Jamajce nagrywał w nowo powstałym studiu Black Ark dla Phila Pratta, a potem dla Lee Scratch Perego. Współpracował również z Augustusem Pablo, jego wytwórnią Rockers. No i zapisała się w historii jego owocna współpraca z Johnny Clarkiem. Jednym słowem, Linval Thompson to kawał reggowej historii i zobaczyć go na Sound Systemie w tych czasach to jest naprawdę rzadka chyba już sprawa. Więc zagrajmy jeszcze raz klasycznego Linvala Thompsona na płycie Linval Thompson Presents Space Invaders, czyli będzie inwazja z kosmosu. Dreadlocks na run. W takiej sytuacji dreadlocki nie uciekają. Sukumaka, sukumaka, denja, ja. Sukumaka, sukumaka, sukumaka, denja, ja. Babylon a come, dem a come, natty dreadlocks we na run. Babylon a come with them guns and weapons. Them can't shoot me down. No, they can't shoot natty dreadlocks down. Catch a fire, Babylon say you must catch a fire. Catch a fire, Babylon say you must catch a fire. Them killing the poor man, them killing the poor woman. Say they must get a beating. With them ja ja ja, with them ja ja ja ja. Chichi wo ye wo ye wo, sukumaka dem na. Babylon a come, dem a come, natty dreadlock we na run. Ja ja pon the right and a ja ja pon the left, Babylon say we na run. Stand up and fight natty dreadlock. Don't give up, natty dreadlocks. Catch a fire, Babylon have to catch a fire. Them not escape the judgment day. Them not get away. Them a wicked man. Boy, catch a fire, Babylon say you must catch a fire. With them ja ja ja, with them them a Babylon. With them again ja ja, with the rod of correction. Babylon a come, them a come, natty dreadlocks we na run. Stand up and fight for your right. Don't give up. With them Babylon man dem. With them ja ja, with them with the rod of correction. To był Linval Thompson i jego pamiętny utwór o tym, że dreadlocki nie uciekają w czasie inwazji z kosmosu. Przypominam, Linval Thompson w przyszłym tygodniu w Warszawie. Jeszcze jeden numer, który płynnie przeniesie nas do kolejnego tematu dzisiejszej Strefy Dread. Otóż tutaj Linval Thompson spotyka Nazambę, którego album brzmieć będzie basem przez najbliższe minuty. Jedna z pozycji na tej płycie to ich wspólny utwór zatytułowany Curfew Drop. To będzie piosenka o takiej sytuacji w Polsce dosyć mitycznej, a w takich miejscach jak Jamajka dosyć oczywistej i częstej. Sound system gra imprezę, impreza ściąga tłum ludzi, ludzie blokują przejazd na ulicy, nie można się przebić, jest głośno, przyjeżdża policja i każe taką imprezę przerwać. Przeżyłem coś takiego grając w Treasure Beach na Jamajce, więc ta piosenka jest wyjątkowo bliska. Spotkanie na szczycie, Linval Thompson i na Zamba. Attitude. Oh, what a curfew, and it's a roadblock too. Watch how you step because a curfew drop. Police and soldier die upon the block. Them say the place will lock from 6 o'clock. Every club, every bar and every shop lock. Step wise, nobody push your luck. Yeah. Now make them fling you up in a them truck. Them dig down Vincent from me to told them say nobody can pass it. Hide in no show. Oh, what a curfew. And it's a roadblock too. Achoo. Oh, what a curfew. And it's a roadblock too. Hands in the air and make sure you're clean. Yeah, not you're gonna jail this morning. If me search you and find the legal thing, then you will know how to run the scene. Yeah, who not talk but who not run the area. Yeah, but right now me complete take over every street, avenue, lane and corner. Restore law and order. Oh, what a curfew. And it's a roadblock too. Achoo. What a curfew, and it's a roadblock too. A curfew in a New York, a curfew in a London, a curfew in a Paris, a curfew in a Japan, yeah. A curfew all over, a curfew in a Jamaica, Galang. I just check the curfew. You know, man, I feel like he, you know what I mean? Oh, what a curfew, and it's a roadblock too. Oh, what a curfew, and it's a roadblock too. Stick it up, and put your back against the wall. Aya, aya, aya, and it's a wire. And it's a roadblock too. Na Zamba. Tak naprawdę nazywał się George Scott i umarł na atak serca zupełnie niespodziewanie 1 czerwca 2022 roku. 3 lata po jego odejściu jego największy promotor, przyjaciel i współtwórca muzyki Rico z OBF prezentuje kolejne wydawnictwo. Zupełnie premierowy nowy album zawierający piosenki nagrane przez niego z tym niezwykłym jamajskim głosem. Płyta A Message from Zion, przekaz z Syjonu, to doskonale oddaje ducha tego albumu, gdy Na Zamba przemawia do nas z Syjonu, zupełnie innej przestrzeni, w której obecnie przebywa. Piękna płyta, która nie schodzi z mojego odtwarzacza i którą szerzej dzisiaj postanowiłem się z wami podzielić. Rozpoczyna się od intro, gdzie Na Zamba osobiście opowiada o tym, jak jego kariera ruszyła, gdy spotkał się z Rico, by nagrać po prostu intro na płytę OBF, a potem Raw Born Reggae. Na Zamba started when I went to Europe on tour 2016, met Rico, Dubquake. You know him have an album in his studio, him say, want. You know, more of an intro, like a poetry intro, and my voice suit the whole vibe. So when we finish him, I said, why? You know, we feel like we could have done an album with this voice. I want a name to put to it. And I make him know, so when we go to Africa too in 2013, the people them say my name, Nazamba. So when we tell him the name, he say, yeah, perfect. So that's how it started, you know? Dance, them a keep round the rasta. Ato, Panostip, the roots rock reggae. Robot reggae. Adjusted, roots rock reggae. This is we know. Robot reggae. Roots rock reggae. Robot reggae. Roots rock reggae. Sight a big sound a string up long at the square. With some big tall box gone up in a the ear. Niceness a go on deck tonight. My friend and I got to be here. Let me tell you this. I see James in I'm brand new boot. I see blacks in I'm brand new suit. And me hear the soup man a tell his friends that tonight him a go sell a pack of soup. Let me tell you this. Roots rock reggae. Roots rock reggae. Robot reggae. Roots rock reggae. Robot reggae. Roots rock reggae. Robot reggae. Sound man a same sound, no play no CD. And he no design to play MP3. No, sir. This a sound play strictly vinyl. From the 73. Well, I know that. Well, you should hear when the mid-range a clap. Especially when the big tune them a drop. You see the woman and the picnic and the man them. Everybody does a rock up. Me tell you this. Roots rock reggae. Robot reggae. And just it. Roots rock reggae. Robot reggae. Me tell you again. Rock reggae. Robot reggae. One more time. Roots rock reggae. Yeah. Robot reggae. I know some. Miss a big feel nice and him pop off. Somebody never get hurt, but some leave the path. Can't just music a play all night. Miss a sound can't get lock off, lock off. From what I feel nice, him and him friend them a laugh. The food is in your mouth and the liquor drink off. And everything nice, let me tell you, say him bingo. That's all the tingo, you know. Yeah, I just say roots rock reggae. Roots rock reggae. Robot reggae. Adjusted. Adjusted. Robot reggae. Adjusted. Poezja Nazamby wpisuje się w długą tradycję wielkich pisarzy i śpiewaków z jego rodzinnego miasta Clarendon na Jamajce. Podążając śladami takich głosów jak Muta Baruka czy Linton Kwesi Johnson, Nazamba wykorzystywał pióro i swój niepowtarzalny styl, aby zanurzyć słuchacza w swoich dźwiękowych opowieściach. Tak pisał o nim Rico. Nazamba pyta, co czyni nas ludźmi? Czerpiąc inspirację z pewnych aspektów życia jednego ze swoich bohaterów, Voltaire'a, przedstawia nam społeczną panoramę, która konfrontuje się z arbitralną naturą zniewolenia człowieka przez jego własnych braci. w świecie, który głosi natychmiastowość, przeboje, pozory i pieniądze jako symbole sukcesu, tym albumem Nazamba zaprasza nas do medytacji, miłości bliźniego i szacunku do natury. Wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy rodziną. Oddajmy głos Nazambie z odległego Syjonu. Love is love, love, and love is real. I love it. Make sure it's a love where you can feel. She says she love me and she not lie. She says she love me and not true. She says she love me and she not lie. She says she love me and not true. Inna the kitchen I eat up a spice, because she love when I buy in up a slice. And you see when she come in here tonight, I have the right thing for your appetite. She tell her father say me treat her right. She tell her mother say me treat her right. Oh me a make she a smile and rejoice, especially when she listen to me voice. She say she love me and she not lie. She say she love me and not true. She say she love me and she not lie. She say she love me and not true. No for them a come with envy and grudge, cause them no want to see we in love. A bad mind a go melt like a fudge. And this a love them can't humbug. She no want no teeth nor tongue. She want live in a peace and love. And take the blessing where you come from above. Come here me queen, let me give you a hug. She say she love me and she not lie. She say she love me and not true. She say she love me and she not lie, not lie. She say she love me and not true. Well, if a people come and ask Christian, oh, for a love, I got long so long. Now what we put in there, make it so strong. Yes, it's strong like iron, you know. Because love is love, love is true. It's mine. And when you got love, what you gotta do? What to do with show love? See, that's how you get love straight. Love is love, yeah, love. And love is not hate. No, no. And when you're in love, you have to split straight. Yes, I feel love, love, love. Yes, I. She says she love me and she not lie. She says she love me and not true. She says she love me and she not lie. She says she love me and not true. She says she love me and she not lie. She says she love me and not true. To było Sheena Lai z albumu A Message to Zion, Nazamba i Rico OBF. To były niezliczone podróże przez ocean między Kingston a francuskimi Alpami. Od delektowania się gorącym piwem na plaży do rozważania w ośnieżonych górach. Chwile, które zrodziły czyste braterstwo. Z tej przyjaźni narodził się pierwszy album Nazamba. Teraz nadszedł drugi, będący efektem współpracy Thompson Sound, Linvala Thompsona i Dubquake Records. Płyta reinterpretuje klasyczne perełki Thompson Sound. Muzycznej podróży Nazamby towarzyszy zespół Roots Radix z gościnnym udziałem Linvala Thompsona i Barringtona Levy. W 2022 roku Nazamba odszedł do Syjonu. Projekt był niedokończony, ale już pełen życia. To, co pozostało, jest surowe, nieoszlifowane i boleśnie piękne. A Message from Zion, celebracja wszechświata Nazamby, jego głosu, mądrości, poezji, serca i ducha. Hey, gunman! Where I go with the gun, man? Yeah, where I go? Where I go with it? Right now, my peace and love and fun. I choose. Let me tell you this. none. A two way from Yasso with your magnum. Move from Yasso with your gun. Because they rap a pam pam and they boom boom boom. We no want none. True, you have a brand new missile. You can eat the target from a million miles. Inna your heart.